het begin van dinsdag 27 september. Casper Meijer met het NOS-journaal. Cuba en de VS maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt vanavond en vannacht over het westelijk deel van Cuba. Er zijn de scholen uit voorzorg gesloten. In 20 gemeenten worden de inwoners geëvacueerd. Ian zwelt morgen boven de Golf van Mexico aan tot een orkaan van categorie 4... voordat hij dinsdag of woensdag aan land komt in Florida. Categorie 4 is met windsnelheden tussen de 210 en 250 km per uur de op één na zwaarste categorie. Bij een aanslag op een school in de Russische stad Izhevsk zijn volgens 17 doden en 24 gewonden gevallen. De schutter doodde volgens de politie daarna zichzelf. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De schutter droeg een t-shirt met een hakenkruis. Volgens de autoriteiten gaat het om een 34-jarige oud-leerling van de school. Bij een pluimveebedrijf in het Drentse Nieuw-Weerdingen is vogelgriep vastgesteld. Ruim 200.000 vleeskuikens worden geruimd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is waarschijnlijk de grootste ruiming op een pluimveebedrijf tot nu toe. Het ministerie van Landbouw zegt tegen RTV Drenthe dat de kans groot is dat het om de besmettelijke variant van het virus gaat. Over iets meer dan een uur zal, als alles goed gaat, een Amerikaanse ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots aanbotsen. Het gaat om een test. Ruimtevaartorganisatie NASA wil onderzoeken of zo'n bewuste botsing een manier is om de koers te veranderen van een planetoïde die op de aarde afkomt. Het is voor het eerst dat wordt getest of de aarde op die manier beschermd kan worden. Waarschijnlijk zal snel bekend worden of de test succesvol is. De ruimtesonde heeft camera's aan boord die tot 5 seconden voor de inslag foto's maakt en doorstuurt. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 9. Komende dag bewolkt en veel buien. In de middag kans op onweer en hagel. En het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nog 2 dagen, dan zou het jaar 2015 voorbij zijn. Een nieuw jaar lag voor ze. Een nieuw leven ook. Nadja Ensink-Tijg en haar man Jeroen Ensink hadden net hun eerste kindje gekregen. Een meisje, Fleur. Nog niet eens iedereen wist ervan, want zij woonde in Londen, waar zij een drukke baan had als eventplanner en hij als bioloog aan de universiteit. En de geboortekaartjes, die moesten nog op de post. Een formaliteit. Hij zou het wel even doen, een klein ommetje, maar hij kwam niet meer terug. Hij werd vermoord, pal voor de deur. En daar, midden in de kwetsbare eerste dagen na de geboorte van een kind, stond haar leven totaal op zijn kop. En 7 jaar later schreef Nadja Ensink-Tijg een boek genaamd Dag Lieverd. Tot zo. Over dat fatale moment, maar ook over de eerste jaren die volgden. Over de omgang met dat onmetelijke trauma en over de wereldreis die ze ondernam met haar dochtertje Fleur. Welkom, Nadja en Thijs. Fijn dat je bent, Tijg, moet ik zeggen. Ja. Ik noemde je hele naam. Ja. Maar eigenlijk klopt dat niet, want destijds had je niet die hele naam. Had je alleen je meisjesnaam. Ik had alleen mijn meisjesnaam, ja. En dat was een detail in je boek waar ik op de een of andere manier bij bleef plakken. Omdat je dat later hebt geregeld. Ja, dat was nog best een dingetje. Want ik vond het super belangrijk. Op de geboortekaart stond Fleur Ensink. Ja. Zoals de vader. Ik was Nadja Tijg. Maar ik wist, nadat Jeroen was vermoord, ik wist vanaf moment 1 dat ik Fleur de wereld wou laten zien. Dat was een belofte, die heb ik aan haar gemaakt, aan mezelf, aan Jeroen. En ik zag me al staan bij de douane met een kind wat Ensink heet en ik heet Tijg. En waar is de vader? Alle documenten die ik moest laten zien. Dus ik denk, ja, ik ga dat even oplossen. Even was niet even. Voordat we allebei dezelfde achternaam hadden, Ensink-Tijg, was dat een behoorlijk traject met 3 verschillende nationaliteiten en bureaucratieën die erbij speelden. Het is een soort, praktisch ding wat je dan gaat regelen. Ja. Als, ja, dat moet omdat je dan die reizen wil gaan maken, maar het is ook een soort ritueel, lijkt me haast. Nou, het was natuurlijk ook verbonden zijn met Jeroens naam. Ja. Dat Jeroen is onderdeel van mij, hij is onderdeel van ons. Dus ik zou op dat moment, was die achternaam Ensink veel belangrijker dan ooit tevoren. Ja, want toen jullie gingen trouwen, jullie waren getrouwd, vond je dat eigenlijk niet zo, nee, niet zo belangrijk? Nee. ik had ook niet zoveel met alle traditionele hoe het hoort. En Jeroen vond het ook echt niet belangrijk. Dus nee. Ga je ineens anders over nadenken op het moment dat er zoiets gebeurt in je leven? Ik vond het verschrikkelijk dat mijn dochter een andere achternaam zou hebben dan ik. Net alsof ik er niet bij zou horen. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet, jij en Jeroen? Ja, online dating. The word, zoals dat gaat tegenwoordig. Ja, in Londen. Twee Nederlanders in Londen aan het online daten, ja. En wat sprak je aan in hem? Het was... Ik zie hem nog zo zien staan. Het was een grote, mooie man die heel nonchalant daar stond. Heel zelfverzekerd. Prachtige ogen. Dus echt zoveel passie en liefde die er uitsprak. En wij zijn begonnen met praten en wij zijn niet meer gestopt. Want jullie deden heel andere beroepen bijvoorbeeld. Ja. Maar zoals je erover schrijft, stonden jullie wel op een bepaalde manier, op dezelfde manier in het leven. Absoluut. Ja. Avontuurlijk. Ja. Reizigers. Of ja. Reizigers is eigenlijk een beter woord, vind ik. Ja. De wereld zien. Zeker. En ook wel het gezin uitstellen een beetje, zoals veel moderne mensen dat natuurlijk doen. Ja, omdat er zoveel anders te doen is. Maar het kwam er wel van. Uiteindelijk wel, ja. We waren allebei niet de allerjongste. En ik denk dat we eigenlijk allebei al de hoop hadden opgegeven om nog ooit iemand te ontmoeten die zo bij ons zou passen. Omdat we allebei over de hele wereld gewoond en gewerkt hadden. Maar was je er wel naar op zoek? Of? Ja en nee. Ik was aan het online daten. Ik wist dat ik niet voor altijd alleen wou blijven. Maar ik was ook eigenlijk klaar met het hele online dating. Eigenlijk met het hele dating. Je omschrijft het als een soort thuiskomen, als een soort onverwachte klik die er kwam en een soort groot geluk dat dan volgt op het moment dat je moeder wordt. Hoe heb je die eerste dagen na de geboorte van je dochter ervaren? Nou, het was een enorm heftige bevalling. Dus ik... Vaak gaat het gepaard met een verwachting van een roze wolk. Ja. Nou, die roze wolk die heb ik nooit gekend. Nee. Gewoon omdat de bevalling echt super pittig was. Mijn ouders zijn gelijk gekomen na de bevalling, wat heel fijn was. Maar ook voor een heel druk huis zorgde. Jeroen heeft heel veel gedaan. Echt elk moment wat hij met Fleur kreeg, daar was hij. En ik heb mijn tijd genomen om mijn rust te pakken, zeg maar. Een periode waarin eigenlijk alles nog super hectisch is en er enorm veel op zijn plaats nog moet vallen. En dan kom je thuis vanuit het ziekenhuis en dan moet je maar weten wat je moet doen. Wisten wij veel met zo'n piepklein babytje. Ik zie ons nog uit de auto stappen. Maxi Cosi erbij en we keken naar boven en dachten, oh, hoe dan? Ja, ik probeer dat te schetsen, omdat ik denk iedereen die kinderen heeft, die herkent dit. Die fase waarin alles nog zo vaag is en ook voorbij flitst, als het ware. Je hebt ook op je Instagram later een foto geplaatst van hem met je dochtertje. Ja. Dat is een uur geweest voordat hij naar buiten ging. Ja. Een foto zoals eigenlijk iedereen die maakt. De normaalste foto, hij is onscherp. Heel klein kindje. Ja. Ja. Het is geen bijzondere foto in die zin. Het is een dinsdagmiddag. Hij zit op de bank. Hij heeft Fleur net een flesje gegeven. Probeert haar rustig te krijgen. En opeens is dat de laatste foto die je hebt. Ja, dan neemt zo'n foto een hele andere dimensie aan. Wat gebeurde er nou? Op welk moment? Toen hij de deur uitging? Ja. Hij zei literally, dag lieve, tot zo. Ja. Ik doe even de geboortekaartjes op de post. Ik ben zo weer terug. Alleen dat ging hij doen. Een taak van 2 minuten. Ja. Ik heb hem nooit weer gezien. Wanneer had je het gevoel, dit is niet goed? Ik zat met Fleur op de bank, flesje aan het geven en... Nee, ik was eigenlijk in een soort van mijn eigen wereldje met Fleur. Het was ongeveer om 2 uur, dus een kwartiertje nadat hij is weggegaan, dat ik dacht van, hé, onze vriend had hier om 2 uur moeten zijn. Ik kwam bezoek. Ja, om 2 uur. En die is nooit te laat. Dus dat vond ik raar. En toen zag ik Jeroen zijn telefoon op de tafel liggen. Ja, die had hij niet bij zich. Nee. En op eerste instantie had ik nog zoiets van... kan ik je weer niet bereiken? Maar toen zag ik dat onze vriend gebeld had. Dus ik belde hem terug. En ja, hij zei gelijk van... ja, er is iets gebeurd op straat. Ik kom niet bij jullie huis. Toen zei ik nog van... oh, gebeurt altijd wel iets. Ik loop wel naar beneden. Ik laat je van achteren wel de achteringang naar binnen. En ik opende de deur... En het is, je voelt de energie. Je ziet alles. Agenten, helikopters, ambulances. Dat was er allemaal al. Dat was er allemaal al. Dus op het moment dat ik de deur opende... was ik vergeten dat ik onze vriend zocht. Dat ik hem eventjes naar binnen wou laten. Dus ik ben gelijk op de eerste agent afgestapt. En ik heb gezegd, ik zoek mijn man... Hij is eventjes naar buiten gegaan om de geboortekaartjes op de post te doen. Nou ja, dan geef je een beschrijving van hoe ziet hij eruit. En ze hebben hem ook gelijk weer naar boven gestuurd. Want ja, ik liep met Fleur die 11 dagen oud was. Was midden in de winter hartstikke koud. Ga terug. Gaat u alsjeblieft naar binnen. Gaat u alsjeblieft naar binnen. Wist ze op dat moment al dat het jouw man was die ze daar onder die witte kap hadden liggen? Ik weet niet of die agent met wie ik gesproken heb of zij het wist. Nee. Het was wel heel vlug daarna dat 3 agenten voor mijn huis, voor onze huisdeur stonden. En dan weet je genoeg. Ja, de details natuurlijk niet, maar je weet dat iets heel verschrikkelijks is gebeurd. En op welk moment wie wat gezegd heeft of ik het wist, dat is allemaal vervaagd. Dat doet er ook niet toe. Nee. Nee. Het was puur toeval dat dit gebeurde. Deze man had niets met jouw man te maken. Nee, absoluut niet. Hij had het gevoel dat hij iets moest doen. Hij kreeg de opdracht vanuit een stem in zijn hoofd. Zoiets was ja, het. Hij was psychotisch gestoord. Hij was helemaal high met van cannabis. En hij kreeg de opdracht doorgegeven dat hij iemand moest vermoorden. Anders zou zijn eigen familie... met zijn eigen familie iets gebeuren. Dat is krankzinnig natuurlijk. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, ja. En Jeroen was eigenlijk meteen dood. Hij is voor zijn leven gerend. Hij heeft om hulp geroepen. En op een gegeven moment is hij gestruikeld... En op dat moment waren er 30 messteken. En ik weet niet bij welk messteek hij dood was, maar het was heel vlug. Heb je dat willen weten later? Elk detail. Elk detail wil je weten. Ik wil het weten. Ja. Ik heb absoluut een... Ja, ik wou die middag wou ik naar Jeroen toe... op de straat. Ik wou hem zien. Natuurlijk. Ik mocht niet. Ze wouden me... ja... ervoor beschermen. Ja. Maar ik heb het beeld toch voor me. Ik heb het allemaal zelf geconstrueerd in mijn hoofd. Met alle details die ik kreeg. Dus ja, daarboven zit... Maar dan wil je weten, weet een lijkschouwer iets? Kan die iets zeggen? Zijn er getuigen geweest? Er is een vrouw bij hem geweest. Er is een vrouw bij hem geweest. Die heb ik na de tijd ontmoet. Hoe was dat? Ja, het raakt me nog steeds heel emotioneel. Het was een jonge vrouw. Die is op de daden afgerend en... Zonder nadenken. Zonder nadenken, terwijl hij... Ik zeg het, nog bezig was... Is hij op hem afgerend? Stop het. Nou, die moed om dat te hebben. Nou, wat heb je tegen die vrouw gezegd eigenlijk? Nou, zij was erbij toen Jeroen... niet toen Jeroen overleed, want hij was op dat moment al dood. Zij heeft geprobeerd Jeroen te reanimeren, maar zij had al heel snel door dat het veel te laat was. En toen heeft ze van me gebeden. Dat hij niet alleen was. Ja. Wat heb ik tegen haar gezegd? Dankjewel. Ik wou ook van haar elk detail weten. Van hoe was het op straat? Wat is er gebeurd? Dat ik haar zo dankbaar ben. Dat zij de moed gehad heeft om echt zonder te denken voor je eigen leven stap je op een dader af met een keukenmes van 30 centimeter. Nou. Die voor geen enkele reden vatbaar is op dit moment. Ik wauw. Daar ben ik echt sprakeloos van. Als bij wijze van spreken zijn interne boodschap was geweest, vermoord zoveel mogelijk mensen, dan was zij er ook aan. En zij vond het het meest normale wat je kon doen. Ik kreeg er nog steeds kippenvel van. Ja, sterker nog, dit raakt je harder dan het vertellen hoe jij daarboven zat in die kamer. Ja, misschien omdat je dat vaker verteld hebt? Ik heb het zo vaak verteld en ik kan er met behoorlijk veel afstand inmiddels over praten. Ik heb ook met het schrijven van het boek heel veel verwerkt door praten, teruggaan naar het moment, voelen. En ik heb zoveel gejankt. Maar dit aspect heb ik het niet vaak over gehad. Werkt het zo dat als je het vaker vertelt, hoe vaker je het vertelt, hoe beter je ermee om kan gaan? Ik moest in het begin, ik heb echt iedereen verteld wat er gebeurd is. Of ze het wouden horen of niet. Het was een soort van, als ik het maar vertel, misschien geloof ik het dan op een gegeven moment zelf. Op het obsessieve af, als mensen bij wijze van spreken vragen zonder iets te weten van je, hoe gaat het? Ja. Dan kwam het verhaal aan. Woep, daar kwam het verhaal. Ja. Ik moest het zelf begrijpen. I needed to get my head around it. Het was gewoon te groot. En maar ja, 6,5 jaar verder kan ik er heel factueel over praten. En zeker, het raakt me nog steeds. Dus ja, praten erover helpt zeker. Maar het is niet alleen maar om erover te praten dat je het verwerkt. Er zijn nog heel veel stappen nodig. Maar ja, het verbaast me nou zelf dat het me zo raakt om over die mevrouw, die jonge dame, te praten. Ik zie haar nog zo in de woonkamer zitten. En zij vond het zo moeilijk. Dan kom je binnen en dan zie je mij, jonge moeder, baby van, wat was het? Fleur was misschien, het was 3-4 dagen later. Ja, nog niet eens een maand. Nee, 2 weken. En dan zit zij mij tegenover en ik bedank haar dat ze er bij Jeroen geweest is. Nou, het is allemaal te gek voor woorden. Maar het is wel gebeurd. Je zegt, ik wil alles weten. Ja. En dan krijg je natuurlijk het hele circus. Want het werd echt een circus natuurlijk. Ja. Omdat het zo'n bizarre voorval was. Dan staan de cameraploegen al snel voor je deur. Of voor de rechtszaal in elk geval. Overal willen ze iets. Ze willen iets van je. Ja. Dat lijkt me heel intens. Hoe ging je daarmee om? Want vond de Engelse pers, dat is wel even een andere koek. Staat er onbekend, hè, dat ze hier schaamteloos. Schaamteloos, absoluut. Zondagochtend om 6 uur in ons appartementencomplex voor de deur. Proberen een foto van mij of van mij en Fleur te krijgen. Op het moment dat we naar het mortuarium gingen, stonden ze te loeren achter de coniferen, zeg maar. En dan wisten ze, nu gaat het gebeuren, nu gaat ze op pad. Ze stonden er gewoon dagen voor de deur. Hoe ging je daarmee om? Nou ja, eigenlijk wil je je gewoon verstoppen. Ik heb niet met de pers gepraat. Dat heb ik pas veel later gedaan. En dan op mijn term. Ik heb vooral Fleur heel erg beschermd. Want toen we naar buiten gingen, een doek eroverheen. Zelf hoofd naar beneden. We hebben via de politie een mededeling naar buiten gestuurd van please respect the privacy of the family. Ja. Dat had geen enkele zin. Nog niet veel. En weet je dan ook welke media dat zijn? Welke zich gedragen en welke je te dichtbij komen? Ik weet natuurlijk niet wie er allemaal weggebleven is. Nee. Maar het is sensatiepers. De tabloids. Ja. Ja. Heb je overwogen om dan die rechtszaak van een afstand te bekijken? Er niet erheen te gaan? Nee, dat was geen optie. Om dat circus? Nee. Nee. Überhaupt geen optie. Want het ging allemaal om de daden. En ik wou Jeroen een stem geven, een gezicht geven. En ook laten zien dat het niet alleen maar het leven van Jeroen was wat hij verwoest heeft, maar ook wat van impact het op ons als familie had. Dus ja, ook onszelf een gezicht geven en gebruik maken van mijn spraakrecht. Het is toch, hè? Dus aan de ene kant wil je je dochter en jezelf beschermen, en tegelijkertijd wil je ook gehoord worden. Dat is heel logisch. Er zitten wel 10 maanden tussen. Ja. En in het begin, ja. Je hebt net de nieuws gekregen, je man is vermoord. En dan krijg je alleen maar camera's in je gezicht geduwd. En dan verwachten dat ik een statement geef? Nee, echt no way. Nee. En je weet ook dat het ze echt alleen om de sensatie te doen is op dat moment. En daarvoor doe ik het niet. Nee. Ik heb op het moment dat ik gesproken heb met de pers, heb ik dat op mijn termen gedaan. Om onze stem te geven. En nou ja, ook verandering in het systeem door te krijgen, zeg maar. Want ik wist precies wat er bij de rechtszaak ging gebeuren. Het was doodslag, want niet toerekeningsvatbaar. Dus geen moord. Geen moord. En dat had te maken met het feit dat die man in een psychose zat. En dus niet volledig toerekeningsvatbaar was. En daardoor zou hij niet de maximale straf kunnen krijgen. Dat wist je eigenlijk al van tevoren? Ik wist van tevoren wat ging gebeuren. Ja. Maar daar kon ik niks aan veranderen. Zelfs de judge zei van ja, ik. Er is in zekere zin ook technisch iets voor te zeggen dat als iemand niet toerekeningsvatbaar is, dat hij niet volledig gestraft kan worden. Alleen. Ja, maar het is als nabestaande wel heel moeilijk. Exact. Ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. In Nederland is natuurlijk ook TBS is eigenlijk een heel controversieel systeem, omdat het voelt onrechtvaardig voor de mensen die willen dat iemand de ergste straf krijgt die er is. Ja, maar ik vind het juist belangrijk om te kijken wat gebeurt er voor het moment dat iemand vermoordt. Ja. Of een daad begaat. Oftewel, had het voorkomen kunnen worden? Precies. Had het voorkomen kunnen worden? Ja. De dader werd vrijgelaten 6 dagen voordat hij Jeroen vermoord heeft. Uit niet genoeg bewijsmateriaal. Hij had een geweldsdaad gepleegd. Hij was opgepakt met een mes en heeft een politieagent bedreigd. Ja. Is het groot, is het klein? Ja. Maar er was toen heel duidelijk dat hij al psychisch gestoord was. Er is om hulp gevraagd. Er is aangegeven, deze meneer heeft hulp nodig. Het werd niet gehoord. Niet gehoord bij de politie, niet gehoord bij het Openbaar Ministerie. Dat wou ik uitgezocht hebben. Hoe kan dat gebeuren? Lukte dat om daar vinger achter te krijgen, om dat uit te zoeken? Kwam er een goed onderzoek? Ja, maar dat heeft wel heel wat werk gekost om dat onderzoek op de benen te krijgen, zeker. Kon je dat opbrengen? Ja. Dat is echt een strijd die je dan moet gaan voeren. Ja. Misschien is het wel juist iets om hem vast te bijten, dat weet ik niet. Nou, het is bizar waar je de energie en de drive van haalt, maar ik vond het zo belangrijk. Ik wou niet dat nog een familie dat mee moest maken wat wij hadden meegemaakt. Ik wou alle antwoorden voor Fleur hebben. En bij wie moet je dan zijn? Wie? Ja, voor mij was het ook een kwestie van uitzoeken van wie doet dit. Ja. Dus ik heb na de rechtszaak heb ik de pers geadresseerd van ik wil dat hier een onafhankelijk onderzoek komt. Hoe had dit kunnen gebeuren? En hoe kunnen we voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? En toen opeens had ik wel de pers achter me staan. Van, oh, hoe had dit kunnen gebeuren? En die tendens was er in de eerste dagen helemaal niet. Want ik herinner me bijvoorbeeld die zaak rond Anne Faber, waar jij natuurlijk ook veel over weet. Ja, zeker. Dat is eigenlijk een soortgelijk geval natuurlijk. Absoluut. Een TBS'er die ontsnapt is en die gewoon een gruwelijke misdaad pleegt. Daar was voor mijn gevoel in de Nederlandse pers direct het gevoel bij, dit had nooit mogen gebeuren. Deze man had niet vrij mogen zijn. Ja. Was dat bij jou dan niet zo? Was er meer aandacht, meer het gevoel dat ze dat verhaal wilde vastleggen wat er gebeurd was dan de reden erachter? Wel, voor mijn gevoel wel. Er was wel heel veel, hoe had dit kunnen gebeuren? Wat deed hij in het land? Maar niet zo sterk dat ik het gevoel had van hier komt echt een onderzoek vandaan. En dat onderzoek, dat kwam er ook niet. Maar wat deed hij in het land in de zin dat hij... Hij is van Nigeriaanse afkomst. Hij is Nigeriaans. Ja. Hij was in Engeland op een studentenvisum, wat niet meer legaal was. Dus we gingen in de hele... Dan zit je ook in de migratie... En het ging de hele andere kant op. Ja. Waar ik ook dacht, ja, hier heeft het ook niks mee te maken. Dus ik had gewoon verschillende potten waar iedereen een melding uit deed, zeg maar. Maar het ging niet om de essentie. En dat was wel na de rechtszaak, dus in oktober 2016. Ja, hij was veroordeeld. En toen kon ik naar buiten treden en zeggen, hier moet echt een onderzoek komen. Hoe had dit kunnen gebeuren? En daardoor dat ik wel toen de aandacht van de pers had, kwam het wel te stande. Heeft dat iets veranderd? Ja. Ja. Het is een inquest geweest van 3 weken. Wat houdt het in? Een soort parlementaire enquête-achtige constructie? Ja, ik vind het heel moeilijk om met Nederland te vergelijken. Het is bijna alsof ik een rechtenstudie in Engeland gevolgd heb. Ja. Om het dan te vertalen naar het Nederlands is best wel ingewikkeld. Ik vind het best te beschrijven met een onafhankelijk onderzoek waar de lijkschouwen met de politie en het Openbaar Ministerie en de nabestaanden een soort van in gesprek gaat en precies onderzoekt stap voor stap voor stap wat er op welk moment door wie is fout gedaan. En mij ging het nooit om 1 persoon die een fout gedaan heeft. Mij was het echt systemisch van wat klopt hier niet? Mm-hmm. Waar wordt niet samengewerkt? Waar verliezen we de hele belangrijke informatie? Mijn probleem met dat soort onderzoeken is dan wel vaak dat mensen dat wel persoonlijk opvatten en denken, ik heb misschien iets fout gedaan, zich schuldig voelen misschien. Nou, ik zat 3 weken in die rechtszaal en niemand kon me aankijken. Nee? Nee. En niemand die op me afkwam en wat zei. Ja, mij ging het niet om die agent of die agent of die agent. Weet je, als je het helemaal onderzocht hebt, het waren kleine dingen. Een papier wat niet gelezen werd, een dossier wat naar onder gelegd werd, een telefoongesprek wat niet opgetekend werd, waar niet naar gekeken werd, advies wat niet opgevolgd werd. Kleine grote dingen die samen naar een tragedie leiden. Maar mij ging het niet om die persoon. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij die persoon bent die het dossier onder aan de stapel gelegd hebt en je hebt niet gehandeld naar wat je had moeten doen, dat je je schuldig voelt, daar kan ik iets bij begrijpen. Maar zo voelt dat voor mij niet. Ik wist gewoon, ja, ik wil hier iets onderzoeken. Ik wil hier iets bereiken dat dit niet nog een keer kan gebeuren. Dus wat er veranderd is, dat er nu een soort van een Merlin report is. Dat als iemand een mental health issue toont, dat er dan gelijk van een soort van een red flag in het systeem komt in zijn dossier. En als hij dan nog een keer opgepikt wordt op straat door een politieagent, in plaats van dat ze dat hele dossier moeten doorzoeken van, oh, speelt hier nog wat anders, is er gelijk staat erin. Red flag, be careful. We moeten anders met deze persoon omgaan. Want die persoon, die heeft ook hulp nodig. En wordt die hulp niet gegeven, ja, dan gebeurt er misschien wat anders. Ja. Zoals bij ons. Zoals bij Anne Fabe. En dan ben je ruim een jaar verder. Bijna een jaar verder. Als die veroordeling. Het onderzoek is. Dan ben je 1,5 jaar verder. Denk ik. Nee, dat was bij ons 2,5 jaar verder. 2,5 jaar verder. 2,5 jaar verder. Want... Dus dan ben je eigenlijk alweer ruim een jaar verder na de uitspraak in de rechtszaal. Ben je klaar met dat onderzoek? Nou ja, dan ben je 1,5 jaar. Ja. En waar stond jij op dat moment? In een. Ja. Want je bent na de rechtszaak in oktober 2016 ben je de hele tijd aan het voorbereiden. Ik heb bijvoorbeeld ook geen, hoe noem je dat in Nederlands, legal aid, dus rechtsbijstand gekregen. ik kwam in een positie te staan waar de politie topadvocaten hadden, de openbaar ministerie topadvocaten hadden, en ik kreeg geen rechtsbijstand. Ik moest mijn eigen advocaat betalen. Dus ik heb niet alleen maar ervoor gezorgd dat die inquest kwam, maar kon er dan ook nog voor zorgen dat ik een crowd justice campagne opgestart heb, waar ik 90.000 pond verzameld heb. Die had je gewoon nodig om die rechtszaak te kunnen voeren. Om mijn advocatenteam te kunnen betalen. Om te onderzoeken wat er is gebeurd. Om te onderzoeken hoe dit niet nog een keer kan gebeuren. Maar de rechtsbijstand, die kreeg ik niet. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar zou dat in Nederland anders zijn? Ja. Ja. En dat zeg ik nu heel eerlijk, ja. Maar ik heb het natuurlijk niet in Nederland meegemaakt. Nee. Dus ik, van wat ik hoor, begrijp en wat ik hoop, is dat het in Nederland wel anders is. Ben je uiteindelijk blij met hoe dat afgerond is? Doodslag is uiteindelijk blij is, niet het... Blij is ook niet een goede woord in deze context. Nee, zeker niet. Weet je, ik heb alles gedaan wat ik had kunnen doen. Ik had niet één druppel meer kunnen geven. Ik heb het met volle drive gedaan. Ik ben tevreden wat erbij uitgekomen is. Maar ik wist ook wat de limiting factors zijn. Dus ik wist zeg maar in welke box ik te spelen had. En wat ik kon bereiken. En natuurlijk... Met niks kreeg ik Jeroen terug. Dat was gewoon zo. Maar ik vond het wel heel belangrijk om het alles uit te zoeken. En dat is me gelukt. En toen? Want dan is dat afgerond? Ja, nou dan zijn we inmiddels 2,5 jaar verder. Dan, ik ben van Engeland naar Nederland verhuisd om dichter bij mijn ouders te zijn. Na 1,5 jaar werd mijn moeder ziek. Na 2 jaar overleed mijn moeder. Kwam ik daar alleen voor te staan. Terwijl ik nog steeds bezig was met het onderzoek voor te bereiden. Dan is het juli 2018. Dan zit je 3 weken lang in de rechtszaal. Alles wordt onderzocht. En dan heb je de uitspraak. Die duurt 10 minuten. En dan is het klaar. Ja. Dat lijkt me een heel raar zwart gat. Er was al een enorm zwart gat, maar je kon er ook nog bezig blijven. Ik wist dat het daar zat. Mijn advocaten hadden me voorbereid van ja, mensen gaan hier zoveel investeren en dan heb je de antwoorden en ze en nu. Ja. Ik had niks meer waar ik nog. Ik kon niks meer onderzoeken. Ik had echt alles gedaan. Maar ik had een plan B. En dat was die reis. Ja, dat was die reis. Kwam dat uit het niks of heb je dat eigenlijk al vanaf het begin bedacht? Je zei net al, ik wilde de Fleur de wereld laten zien. Ja. Dus dat plan lag eigenlijk al klaar? Ja, in eind januari heb ik het besluit genomen om op reis te gaan. En ik weet het moment nog, het was mijn 39ste verjaardag. En ik stond in de garage en ik keek in de spiegel en ik dacht alleen maar... Nee, echt, volgend jaar ga ik niet nog een keer hier zo staan. Echt niet. Mijn moeder was 4 weken daarvoor overleden. En het was alsof ik haar voelde, achter me, haar stem hoorde. En het was ga op reis, meid. En ik dacht, oké, ga op reis. En toen ben ik de garage uitgelopen... En kwam binnen de keuken in en de oppas stond. En ik zei, goh, wij gaan op reis. Ik dacht, wat zeg ik nu? Wij gaan op reis. Maar ja, in september 2018 zijn we op reis gegaan. Fleur was 2 jaar en 9 maanden. Ja. Dat klinkt dan als een vlucht. Ja, dat heb ik heel vaak gehoord. Dat maar het een vlucht is. Hoe je het omschrijft, is het dat eigenlijk... ook als het misschien was, was het in de praktijk het tegenovergestelde. Ja, absoluut. Ik kon me thuis kon ik me heel erg vluchten in mezelf bezighouden... met wasjes draaien, vaatwassen uitpakken. Alles doen om maar niet te voelen. Ik was zo druk bezig. Kon je werken? Ik heb heel veel gewerkt, maar niet in de traditioneel zin... van heb ik mijn baan weer opgepakt. Nee. Ik ben nog nooit zo druk geweest. Want stoppen kon ik niet. Ik ging door tot midden in de nacht om me niet te voelen. En nou, op een gegeven moment ben je natuurlijk helemaal uitgebrand en uitgeput. Dus ja, ik ging me thuis, ging ik me vluchten in het alledaagse. Maar om op reis te gaan, kwam ik me juist heel erg tegen. En dat had ik niet geanticipeerd. En dat vond ik zo moeilijk. En vond het heel confronterend, ja, wanneer je iets alleen moest doen. Ja. Hoe ingewikkeld het eigenlijk is om op reis te zijn met een klein en kind. En ik heb mijn hele leven lang gereisd. Ja. Dus dat is echt second nature. Maar je had natuurlijk ook nog nooit überhaupt met een kind gereisd. Nee. Ja, back and forth naar Londen en naar München en naar Frankrijk. En weet je, we hebben wel wat dingen gedaan. Maar ja, een return ticket naar Bangkok en backpacken door Azië is wel even heel wat anders. Wat was je plan? Wat wilde je gaan doen? Ik wou bijkomen. Ik wou tijd met Fleur inhalen. Ik wou met Fleur zijn. Ik wou genieten. Ik wou van de rust genieten. Ik wou even niks meer doen. Ik wou even niet Natja met het verhaal zijn. Ik wou gewoon zijn. Ik moet er bijna om lachen, omdat je zegt ik wil tot rust komen. En dan dat is natuurlijk het laatste wat gebeurt op het moment dat je gaat backpacken met een 2,5 jaar. Ja, maar het rare is daar ben je volgens mij al achter op het moment dat je met je buggy uit een vliegtuig stapt en in de warmte. Nou, weet je wat het bijzondere is? Toen ik het besluit nam van ik ga op reis, dat ik mezelf haast stopte om er in te veel detail over te denken. Want het waren echt momenten dat het me aanvloog, dat ik het zo groot vond, dat ik dacht van als ik hier te veel over ga denken, ga ik niet. Dus ik ga niet denken, ik ga het gewoon doen. Had ik thuis nagedacht? Ik het misschien niet gedaan. Nee? Weet ik niet. Nee. Reizen is wat dat betreft een interessant fenomeen. Het is, het staat een beetje symbool voor het uiterste uit het leven halen. De wereld zien. Ja. Toch? Ja. Het zegt ook iets over de maakbaarheid van geluk. Mensen die reizen, die hebben voor mijn gevoel altijd het idee dat ze hun leven naar hun hand kunnen zetten. Dat, ja, ze meester zijn over het leven en over de wereld. Ja, en je zoekt natuurlijk ook iets. Je zoekt mooie plekken, je zoekt iets in jezelf, je zoekt van alles. En de vraag is, vind je dat om op die reis, om op reis te gaan? Ja. Vond je het? Ik heb zoveel gevonden wat ik niet eens wist dat ik zocht. Want ik heb gevoeld. Ik heb al mijn rouw gevoeld. Al die lagen die er inzitten. Ja, en toen dacht ik heb alle lagen gehad en er waren er nog 10 onder. En dan nog een keer 10. En dat was zo moeilijk. En dan zit je alleen op een prachtig mooi strandje ergens in Indonesië. Alleen met je dochter. Wat ik zo fascinerend vond, het is wat dat betreft een soort zoektocht naar de maakbaarheid van geluk. En de definitie van wat geluk eigenlijk nou eigenlijk is. Ja. En ik merkte, dat vond ik heel interessant bij mezelf te merken, dat ik soms irritatie voelde als ik iets las over je. Dat je ergens op de mooiste plek van de aarde was. En dat je dan omschreef hoe mooi en hoe luxe het daar was. En dat je vervolgens omschrijft hoe moeilijk je het daar vond. En dan merkte ik de reflex bij mezelf. Hè, zeur niet zo. En toen dacht ik, ja. Dat zegt iets over hoe mensen, en in elk geval ikzelf, omgaan met mensen die rouw hebben. Omdat ik de volgende seconde dacht ik, ja, maar natuurlijk werkt dat niet. Natuurlijk kun je op de mooiste plek van de aarde zijn en dat niet. Je neemt jezelf altijd en overal mee naartoe. Maar ik vond het dus interessant om te merken dat ik de mechanismen die je ook merkt op het moment dat mensen rouw hebben in je omgeving en mensen niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan, dat ik dat ook bij mezelf constateerde toen ik jouw boek aan het lezen ben. En ik ken jou natuurlijk niet, ik ken alleen je verhaal. Maar dat is iets wat je heel veel omschrijft ook. Die moeilijkheid die mensen hebben om te gaan met jou. Als zijnde ook die vrouw met dat verhaal. Ja. En ja, ik vond het ook niet leuk om die vrouw met dat verhaal te zijn. Ik wou ook gewoon Natja zijn en Fleur. Maar ja, het is me wel overkomen. En ik moet er wel mee leven en ik moet ermee doorleven. En ik wist gewoon dat ik een prachtig mooi leven voor ons wilde creëren. Ja. Wat voor ons werkte. Maar je bent zelf natuurlijk ook diegene die die rouw niet wilde accepteren op sommige momenten. Door wilde gaan, het mooiste uit het leven halen. Ja. En keihard daarmee geconfronteerd ja. werd. Rouw is echt hartstikke vervelend. Je wilt het liever niet hebben, maar het komt telkens weer langs. En dan denk je, oh, nou, I'm okay. Today's a good day. Poef. En dan komt er weer iets binnen. Ja, dat is zo confronterend en zo moeilijk. En het zijn de kleinste momenten die het diepste rouw kunnen raken. En wat zijn dan bijvoorbeeld de momenten dat voor je, die voor jou achteraf een doorbraak waren tijdens die reis? Nou, ik heb één moment gehad in Yangon, in Myanmar. Toen waren we al een aantal weken, een maand of twee bijna onderweg. Prachtig mooi hotel zaten we. En Fleur was helemaal overprikkeld. Ik was overprikkeld, ik was moe. Nou, en dat is gewoon geen goede combinatie samen. Nee. Zij wou niet slapen, ik werd geïrriteerd. Ik heb op een gegeven moment ingesloten in de badkamer. Want ik had gewoon die ruimte nodig. En ik was zo boos. Zo boos op de situatie. Zo boos dat het zo was zoals het was. En die onmacht die ik voelde. Het verdriet dat Jeroen niet bij ons was. Dat ik het alleen moest doen. Dat hij haar niet even kon... Dat hij mij niet kon troosten. Dat ik even een moment voor mezelf kon nemen. Dat was een moment van enorme rouw en boosheid. En dat was wel een van de... dieptepunt, keerpunt. En waarom werd het dan een keerpunt? Omdat ik op dat moment zag hoeveel ik van mezelf vroeg. En dat we veel te veel en veel te snel alles deden. En ja, dat werkt gewoon niet. Maar ook wat ik net zei van ja, thuis, ik werkte echt tot 2 uur 's nachts door. Ja. Met het reizen werd het omgezet in, of we gaan morgen weer verder. En dan gaan we nog dit doen. En dan gaan we nog dat doen. En dan gaan we nog dat doen. Als ik nu teruglees hoeveel wij gedaan hebben in 9 maanden, denk ik, yes, ga even zitten. Echt. Ja. Maar had ik had het nodig. Had je dat, als je dat over zou kunnen, had je dat anders gedaan? Meer leegte? Het is precies de reis geweest die ik op dat moment nodig had. En had iemand mij advies gegeven van doe het wat rustiger aan. Ik denk niet eens dat ik had het kunnen opnemen. Want je moet het ik moest het ervaren, ik moest erbij zijn. Ja, hindsight is a beautiful thing. Er is nog een fragment dat me bijbleef. Want je hebt het over de mooiste stranden en de meest bijzondere plekken waar je kunt komen. Maar je bent ook het andere uiterste op gaan zoeken. En dat werkt natuurlijk ook zo. Als je zelf leed ervaart, dan kun je altijd zeggen, er is iemand anders die nog een erger leed heeft ervaren dan ik. En dan relativeer je daarmee je eigen ongeluk. Ja. Dat is nogal ingewikkeld in jouw situatie. Want... Ja, maar dat is er wel. Maar het is er wel. Ja, absoluut. Ja. En dan ga je naar een genocide museum. Ja. Ja, hoe bedenk je het, hè? Met je kleine kindje. Ja. Hoe stond je daar? Hoe was dat? In Cambodja? Jeroen en ik zijn voor onze huwelijksreis in Cambodja geweest. Wij zijn toen niet naar het Genocide Museum geweest. Maar ik wou er toen ook naartoe. Ik vind Cambodja een prachtig mooi land met enorm veel... De mensen zijn zo vriendelijk en open. En het fascineert me gewoon als nation zoveel leed hebt meegemaakt. Mm-hmm. Hoe je dan nog met zoveel plezier en vreugde en liefde in het leven kunt staan. Wat voor veerkracht hebben die mensen? Ik vond dat enorm en nog steeds inspirerend. Eigenlijk al toen je voor het eerst in Cambodja was, bedoel je? Ja. Ja. Ja. Dus ik heb het met Jeroen niet kunnen doen. Dus ging ik het met Fleur doen. En ja, we waren ook in Toraja, waar je de culture of death hebt. En wij hebben best wel veel over de dood gepraat. Want ja, de dood hoort wel bij het leven. En ik zeg altijd, als de dood me één ding geleerd heeft, dan is het echt wel hoe waardevol het leven is. En culture of death is een soort rituele plek. Ja, het is in Indonesië dat... Ja, dat eigenlijk de lijken of de skeletons gewoon openbaar liggen totdat mensen het geld hebben voor de begrafenis. En die begrafenis wordt dan een heel groot ceremonie-ritueel. Ja, zocht ik ook op. Dan gaan ze op een totaal andere manier om met de dood. Ja, het was een feest. Dan dacht ik van, oh, zo kan het dus echt ook. Fleur aan het rondspringen en aan het huppelen. En ik zag die ceremonie, maar ik werd ook teruggeworpen naar onze eigen ceremonie. Ja, dat was wel even wat anders dan op dat prachtig mooie strandje liggen. Dus ik heb zeker alle twee kanten opgezocht, maar het kwam ook op mijn pad, zeg maar. En leer je daar ook iets over hoe dan in die cultuur omgegaan wordt met rouw? Niet alleen met de dood zelf, maar ook met het verwerken van die dood. Ja, maar je ziet daar ook heel veel, we gaan verder. Het leven gaat door. Maar hoe de persoon, de individuele persoon op dat moment daarmee omgaat, ja, daarvoor heb je diepgaande gesprekken nodig. En daar was helaas, ja, soms een taalbarrière. Maar er zijn wel hele mooie verbindingen geweest waar je gewoon met mensen kunt zitten en je kunt de rouw voelen. En het is een stukje van aandachtig bij die persoon zitten, zijn. Hoe ze daar uiteindelijk echt mee omgaan, dat is waarschijnlijk net zo individueel en persoonlijk dan hier ook. Ja, ik kan me voorstellen, als je onderzoek gaat doen naar hoe andere culturen omgaan met rouw, dan komt al heel snel religie natuurlijk ook om de hoek kijken. Ja. Voor zover ik begrijp, ben jij zelf niet gelovig? Nee, maar ik vind het een enorm mooie zoektocht. Maar had je wat dat betreft gewild, midden in al die ellende, dat er een God was die je kon aanspreken? Of een geloof had waar je aan kon vastklampen? In het begin heb ik heel veel gehoord van, oh, God heeft een ander plan gehad. En, van goed bedoelende mensen. Ja, hij is nu op een betere plek. Dat heeft bij mij zoveel frustratie en woede opgeroepen, dat ik echt zoiets had van, ja, daar ben ik klaar mee. Ja, ja. Dat daar is zo boos. Absoluut. En ik weet nu dat het met de beste intentie was. Maar ik was toen echt heel boos. Nee, hij is niet op een betere plek. Want wat was er mis met de plek waar hij was? Het kon niet beter. Wil je me nou echt vertellen dat het bij God beter is? Daar ben ik zo boos om. Ja, dat snap ik. Maar ik ben wel op zoek toch gegaan van, ja, waar ben je dan nu? Je bent dood, maar waar ben je? Je moet toch ergens zijn? Waar is jouw ziel? Waar ben jij? Hoe? Het kan toch niet zijn dat je zomaar weg bent? En dat vind ik het wel het mooie in de Aziatische culturen, dat er daar veel meer naar de ziel wordt gekeken. En ja, toch wel op een andere manier met de dood wordt omgegaan dan hier. Je bent het eigenlijk heel praktisch gaan doen. Je bent hem e-mails gaan sturen. Ja, ja. Hij antwoordde waarschijnlijk niet. Maar het voelde toch als een manier van contact hebben met hem. Ja, schrijven, van me afschrijven, dat was echt. Maar niet alleen in een dagboek, maar ook letterlijk. Ik heb een e-mailadres aangemaakt aan Jeroen. Ik ben de enige die daarna schrijft. En ik ging midden in de nacht, stond ik op en schreef echt pagina's vol. Het heeft me geholpen. En had je dan op de een of andere manier het gevoel dat hij het las? Nou, niet misschien zoals dat hij het las, maar e-mail schrijven, contact houden door de dag heen. Wij konden echt honderden e-mails per dag schrijven van, ik ben zo thuis. Ga jij de broodjes halen? Zal ik dit even doen? One-liners. En dat valt dan ook weg. Dus ja, wat doe je? Hou je in stand wat je had en schrijf je pagina's vol. Maar het heeft me wel geholpen. En als ik nu terugkijk op wat ik allemaal geschreven heb, ja, die e-mails zijn ook heel mooi verwoven in het boek wel. Maar ik zie ook hoe ontzettend groot ik me gehouden heb. Wij komen er wel, het gaat ons goed. Fleur is prachtig, wat zou je trots zijn. Maar waar ben je nou? Ja. Het is wel, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk op die manier contact met elkaar hebben. En toen ik het boek las, dacht ik ook, ja, dat is natuurlijk wel iets wat nu totaal anders is dan 30 jaar geleden als je een relatie had. Je kan nu via WhatsApp of e-mail is al achterhaald natuurlijk. Inmiddels. Ja. Een appje is zo gestuurd. Ja. En je kunt de hele dag door de gedachten die je aan iemand hebt meteen uiten en naar iemand toesturen. En dat dat wegvalt, dat daar in die kleine micro-gedachten ook gaten vallen. Dat is een heel groot gemis. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want dat zijn elke de hele dag door kleine, in principe kleine, ik hou van je's. En die vallen ook weg. Dus voor mij werkte het om te schrijven, van me af te schrijven. En het is een mooi dagboek geworden, uiteindelijk. Je bent ook bij een medium langs gegaan. Ja. En daar schaamde je je heel erg voor op het moment dat je dat deed. Ja, ik dacht dat iedereen daar een mening zou over hebben. Van, ach, dat bestaat niet. Dat verzin je maar. Nou, alles wat je kunt bedenken, alles kwam bij mij langs. En waarschijnlijk ook uit een soort van zelftwijfel. Want ja, wist ik veel of dat nou echt wel zo was. Maar diegene wist niks van Jeroen, die wist niks van mij, absoluut niks. En het heeft me zo geholpen. Maar hoe gaat dat dan? Dan kom je zo'n kamer binnen en dan zit daar iemand op een stoel. Nou, ik dacht dat overal wierook dingetjes zitten, alles paars fluweel en heel... Maar dat was dus niet zo. Het was gewoon een kantoorgebouwtje, hele nuchtere kerel. Ja, ga maar zitten. En dan, wij begonnen met ademhaling, kleine meditatie. En hij ging zitten, sloot zijn ogen en vertelde mij wat hij voelde en doorkreeg, zeg maar. En die dingen waren zo treffend. En is dat dan dat je het op dat moment het licht ziet en denkt, deze man kan echt dingen? Of is het zo dat het gewoon simpelweg geruststellend is dat iemand je iets vertelt wat fijn is? Ik vond het enorm geruststellend en ik voelde dan ook de... voor mij voelde het alsof Jeroen er op dat moment ook was. Dus het was ook een soort van troost. Hoe is dat nu, 7 jaar later? Het is al heel lang geleden dat ik bij een medium ben geweest. Maar het is nu haast zo, als ik zelf rustig word, ik sluit mijn ogen, ik ga wandelen, ik kan hele gesprekken met... En waarschijnlijk wat ik toen in e-mails van me afschreef, dat die conversations heb ik nu in mijn hoofd. En ik ben heel intuïtief geworden. Dus als het goed voelt, dan denk ik, oké, dit moet ik zijn. En dan is het helemaal niet zo dat Jeroen me alle antwoorden geeft, zeg maar. Maar meer dat ik door de reis die ik heb gedaan, of het nou naar Azië is of naar mezelf, ja, dat ik veel meer in mijn eigen intuïtie vertrouw. En dat vind ik echt heel mooi. En dan ga ik terug naar wat mensen van je verwachten als je in rouw bent. En dan is het dat je op een gegeven moment loslaat. Ja, dat je doorgaat, klaar bent. Dat je er klaar mee bent. Ja. Je hebt 1 jaar verder, dan gaat beter, hè? En dat voor mijn gevoel wilde iedereen horen dat het beter ging. Dat ik er klaar mee was. En het was na 1 jaar zeker niet zo. Nee, en na 2 jaar ook niet. En na 7 jaar? Het is onderdeel van wie ik ben. Maar dat loslaten, eigenlijk wat men zich daarbij voorstelt, is eigenlijk dat je hem niet vergeet, maar dat hij niet meer... Dat dagelijkse contact waar jij omschrijft, dat eigenlijk verdwijnt. Dat niet meer nodig is als het ware. Ja, en dat is een heel individueel proces. De ene heeft het elke dag nodig, de andere niet. Weet je, Jeroen is heel aanwezig in ons leven. Er staan foto's. Op het moment ben ik ook op reis. Daar is Jeroen een groot onderdeel van. In welke zin? Nou, wij reizen op het moment met een Land Rover door Afrika voor 1 jaar. En we gaan bij verschillende projecten langs waar Jeroen gewerkt heeft, waar Jeroen gewoond heeft. Op onze deur staat een sticker Driving for the Jeroen Antic Memorial Fund. We hebben een fonds opgezet waar we scholarships mee kunnen betalen. Dus zo is hij onderdeel van ons leven, ons zijn. Maar dat betekent niet dat ik elke dag in diepe rouw zit. Ik kan dat met heel veel trots en heel veel liefde en aandacht doen. En Fleur een stukje van haar vader meegeven. Dat vind ik heel bijzonder. Is die reis nu, dat is nu in Afrika, je bent een jaar weg. Hoe lang ben je nu al aan het reizen? We zijn nu al 5 maanden onderweg. Ja, dus je bent bijna op de helft al. Ja. Zou het ook 2 jaar kunnen worden? Zou zomaar kunnen? Nee, ja, weet ik niet. Het is zoveel te zien. En de tijd gaat zo snel. Maar doe je het nu anders? Gaat het anders in je hoofd? Ja. Zijn je ervaringen anders? En hoe gaat dat dan? Er is zoveel meer rust in mij. Ik kan prima een paar dagen op een camping staan en genieten van wat er is. Daar is deze reis echt heel anders. Het is voornamelijk de rust en het vertrouwen en het plezier wat ik met Fleur heb. En ja, ik sta niet meer zo stil van, oh, ik moet alles alleen doen. Ik heb alles al in me. Wat is daarin veranderd dan? Nou, ik weet dat ik alles al gedaan heb. Dus je hebt al een reis gehad. Dus. Ik heb al een reis gehad, ik heb rechtszaak gehad, ik heb een inquest gehad. Ik heb alle grote dingen. Nou, die heb ik wel inmiddels een keer gedaan. Dus je komt er ook wel sterker uit. In mijn geval dan, zo voelt het tenminste. Het kost bij mij heel veel om mij uit mijn midden te krijgen, zeg maar. Ik heb gewoon veel meer vertrouwen in mezelf. In mijn, ja. Het meest fascinerende vind ik hoe je omschrijft dat je ook een soort trouw tot na de dood naar hem had. Ja. Het gevoel had overspelig te zijn op het moment dat je nieuwe relaties aan zou gaan. Zou gaan daten, zeker. Überhaupt naar een andere man keek. Ja. Dat je dacht van, nu verraad ik hem. Ja, ik ga vreemd. Ja, absoluut. Hoe je het omschrijft, vond je dat misschien nog wel het moeilijkste, een plek te geven van alles? Om je eigen lichamelijke integriteit weer terug te krijgen en daar jezelf vrijheid te gunnen, als het ware. Ja, en dat is echt een heel proces van een aantal jaren geweest. Bij mij heeft dat heel lang geduurd dat ik echt dacht, ik ga vreemd. En ik voel me nog steeds getrouwd met Jeroen en ik heb een nieuwe partner. Kan dat? Ja, absoluut. Dat vraagt heel veel van een nieuwe partner. Ja, maar gelukkig heb ik dat geluk wel. Want het is ook geen competitie, weet je. Je kunt het toch nooit winnen. Jeroen is zo dood als het maar kan. Dus in dit leven, op deze aarde, ben ik met mijn nieuwe partner heel erg tevreden. Heel erg gelukkig. Kunnen we dingen creëren. Maar ik weet ook dat Jeroen altijd bij me is. Ik draag de trouwring. Ik draag mijn trouwring. En dat is oké. Dat is oké. In Jeroens trouwring heb ik de as verwerkt. Die ruimte is er in mijn huidige relatie. En dat is heel mooi. Maar het vraagt een bijzonder iemand. Je hebt nu dit boek geschreven. Je bent ook coach. Ja. Die rouw onderdeel laten worden van je werkende bestaan. Was dat ook een manier om het te helen voor je? Ik denk het wel. Ik ben niet begonnen van, oh, ik ga nu coach worden. Het was meer mijn eigen reis. Zeg maar mijn eigen helingsreis wel. Ik ben allemaal verschillende opleidingen gaan volgen. In plaats van in therapie gaan, ben ik een enorme geek die alles wil weten. Dus ga je studeren, ga je beleven, ga je dingen doen. En op een gegeven moment denk je, ja, ik heb nou zoveel knowledge. Hoe mooi zou dat zijn als ik iemand anders daarmee kan helpen, steunen, hoop geven, stukje herkenning, erkenning geven. En dat is een heel mooi en dankbaar beroep. Confronterend ook, lijkt me. Of niet meer? Ja, nee, het raakt me altijd nog. En dat is oké. Dat mag. Dat is uiteindelijk eigenlijk de conclusie van alles. Het is oké. Het is oké. Echt alles is oké. Er is geen roadmap voor hoe je moet rouwen. Het is de meest persoonlijke reis waar je op kunt zijn. Waar je echt niet op wilt zijn. Maar waar je wel op bent. Dus, dankjewel dat je hier was en voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Het boek ligt in de winkel. Het heet Dag Lieverd, tot zo. Natja Ensink-Tijg, dankjewel dat je hier was. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Morgen is hier lieve Joris. En ik wens u nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.